الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. دلیل عقلی ذکر کئی او انسان تا خپل نعمتونه بیانوي او د هر نعمت نسبت الله ته کوي چې دا د بل چا کار نه دی، صرف الله دا ټول کارونه کوي. دې کې غسره هیڅوک شریک نشته. خاص الله غزاد ته احیاکم چې تاسو یې ژوند کړي، تاسو یې پیدا کړي، دا د دنیا ژوند یې دلته درکو هر څومره چې وو دا هم یو نعمت ته. ثم یمیتکم بیا مړ کوي تاسو په خپل نیټه باندې. د دنیا موت چې پار چا راځي الله یې راولي او په خپل وخت باندې راولي. هیڅوک یې نه دي خبر کړي نیټې نه او د خپل موت نه. ثم یحییکم بیا به هم ژوندي کوي قیامت کې. ډېر ځایه قرآن دا دری ذکر کړی دی. اول کې هم ذکر کړی و بقره کې چوکنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. دا دری قسمه ذکر کړی او الحیات د دنیا زندگی، بیا ورپسې موت، بیا اور پسې اخرت حیات. دا درې دي چې قران یې ارزه کې بیان هي. کنور بغیر د دینه موت او حیات یې نه پرې سو پوي کینا حیات برزخی و توی چگه دی موتنا تر قیامت پوری کم وقت دی روکت ناغی تا برزخ وی زکا قرآن پا کیا نشماری. زکا قرآن مونگ تاغا خبر رکی چه مونگ پی پویی گو آمونگ پی بیا فیصلہ کو لشو یا پی عمل کو لشو. چکل امونگ پی نپوئی گنو اغیطا ضرورت نئی بیا دا بیانولو. وردورا نعمتونا اللہ کری دی اللہ وبیا من الانسان لکفور. بیشک دا انسان دیر ناشکر دینا دیر ناشکر دینا یو نعمت شکریہ نه ادا کوي نو د دې ژوند چولې ورکړې ده او نبی اور پسې د موت کله هم د الله طرف نه یو نعمت ده. ځکه دا موت د ډېرو نعمتونو لپاره وسیله ده، ذریعہ ده. چې دا موت نه راغلی نو بیا خو هیڅ نشته. اپا لبیا نا جنت شتا و نا نعمت شتا و نا عید نشتا. داو طول دا دی موت سر تعلق ساتی جسو ما یمیتو کم داو نعمت شو اسو ما یحیی کم اغا جون دا آخرت ابدی جون دا. انسان دیو نشت شکریہ نادا کی لکفور ولی بس شکریہ دا دی صفتونو کی واحد لا شریک گنلے چه دا صرف اللہ دے دا کارو نکی بغیر دا غنبل سوکتا نشکو لے نو دا چا پہ اختیار کی حیات شتا نو دا چا پہ اختیار کی موت شتا انبیاء بعث شتا دا صرف دا اللہ اختیار دے بس چه دون عقیده ساتر نو دا بشکریه وکن اخا او انسان د دې نسبت الله ته ونکنو چې کوم کړه دې نړۍ لګدي اړیر قلیل دي او اکثریت د دې چې لکفور ناشکر ترغیب ذکر کې رسالت تا لکل امه جعلنا منسکن اللہ وی هر امت پارا مونگا مقرر کڑیو مقرر کڑیو قربانی منسک پڑیو رمانو سر رازی قربان ایتا اموئی اگدی صورت کی ذکر شو عید مبارک اخترتا اموئی منسک مذهب تاموی جو مومنان پکم طریقہ روانی اومک کے حق پرستو یولار خولی اپاغی روان نگی تمان سکوی مذهب او من سک شریعت تاموی شریعت سمانا تو پیغمبر طریقہ اللہ وی ماہرم مطلع دا منسک گردو لے و مقرر کرے و کا قربانی و کا غنور دا عبادت زیونو ہم ناسکو ہو چیغید دی پورے احترام کئی قدری کئی او مناوئی ہے ناسکو ہمانا مناول ارکل جهر امت تبارمی یو دین گردولی و یو طریقه گردولی و نزیولی تاثر جگڑی کئی اللہ وی خواه توم یو پیغمبری توم یو امتی تا امت تکنه استاد لپاره ما یو طریقه نازل کړی دا یو شریعت می نازل کړی دی یو دین می نازل کړی دی ندی کې د جګړې سړي دې تاسو سره جګړې کوي ادي خو په خپل اموي په مذهبي ازادي به برقرار ساتو وای کنه ندی خپل مذهبي ازادي ته وای ښه هغه شرکیه اگر رسمنا ریواجنا او غلطی دکم رہے روزی مناول اب آگی کے خزوہ قسم بے حیائے او شیطانے کول دغی تا دی مذہبی ازادی ویخا اقبلو تا اگر تا دی مذہب رکاوٹ کئی چننا دابن چلی داو دنیا کی نه چلیږي توحید او سنت ورته منه کوي او اصل دین او اصل طریقه منسک خدا دې کنه ولا ينازعنك في الامر مناسب دادی چې دې تاسو را جګړې ونکې په دې دین کې تا اللہ کم دین نازل کرے دے اغا حق دین دے اغا اسلام دے تاو پر ٹولو دینوں کے بہتر دے ان الدین عند اللہ الاسلام پر ٹولو دینوں کے بہتر دے او دیتا ذرپ دے کی جگڑا کی جنا دے اسلام نمبن آخلی او سره په دنیا کې دي دا ټول صحیح خلق دي دا دې ته کافر نه وي دې ته مشرک نه وي په دې کې ګور تا سره جګړې کوي بلای نه ځوونکا پس مناسب زادي چې تا سره جګړه ونکي دا خلق فی الامر په دې دین کې په دې اسلام کې وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ کار سکی خطو اخپل کار نپری دی تجمعہ صلی اللہ گلے رَوْبَ لَخَلَقَ اخپل رَبْتَ وَدْعُوا رَوْبَ لَخَلَقَ إِلَىٰ رَبِّكَ عبادت اخپل رَبْتَ توحید اخپل رَبْتَ دستازی معارضہ کرنا اوکا خلق دیر ہوئی چې ستادین غلط ته ستادین صحیح نه ده نو زوای ما چې انک العلا او دم مستقیم بشکته خامخا په داسې ہدایت باندې چې غډیر سیده ده دم بیاو ہدایت مستقیم کنه د هر نبی ہدایت مستقیمه ده نو ته هم په صحیح لار باندې صحیح طریقه باندې چ خلق له دعوت ورکه د الله د وحدانیت نو لایق ندی چې تاسو ردی جګړې وکي دا خو د جګړې شې نه ده کنه ها خو بیا هم کنه صبرېږي وین جا دلوکا خو بیا هم تاسو سره جګړې کې اوستا مقابله کوي او تاسو قسمه قسم نمونه اخلي چ ساحری شاعری مجنونی دې خو څنګه جګړه دا کنه یا زلوک الزامات لګی پتا باندې نو ته با سچل کې اسنه چې تو ته میدان تر اوځي او ځنګون اٹھا پې چرازه چې نه راو دل معلوم شي تا خو دې اعلان وکړ دا وجا اعلان نه راو دل معلومه ای خان ته دا څه ونکې هر حق پرسته وی خان نه ډېر زموږ مرګري بس افغانیانو کې دا جذبه ډېره ای کنه خان افغانیو او چې روان وو په کوم لارې سو بدتی وو علما خلور ای کنه زنګون مې او تاو ټپو اراده کې څه شه بیا او داسا بي دتي وته به بیا او داسا وي ها اخن کو وته نه ډډا کولا ټول مدرسه خلاف وا ادي بګي आवाज یو چې لوړ ته لاس کړو طالبان څوک په دیوالونو دنګل او څوک په عجیب باز انسان لاله بس دا خدا کو طبیعت تاسو طبیعت نه باز انسان مجبور ای کنه ونه داس طریقه داس نه ده ښه اصول داس نه دی ښه اصول زادی وقل الله اعلم بما تعملون تو توای په جواب کې چې زه وسوای مخالاتي خپويږي چې تاسو دا څه کوي نو ها بس زه نور څه نشم ویلي والله ډیر خپويږي باغ عملونو چې تاسو یې کوي تاسو ته نیک عمل وای تاسو ته ثواب کارونه وای ا کارونه ټول د شرک او د بدعت دي ها تر سمو د ریواج دي تاسو وای چې نه د زموږ مشرانو طریقه ده امونگا دانو شپری خو دے نبت دا حق پرد جواب بدائی چا اللہ خبوئی گی واللہ آلم اللہ خبوئی گی استاد بکارنو باندی مون خو تاستا دعوت ترکو باس مون خو جنگا و جگڑی نکو وقل اللہ آلم ماتا عمل ذکوی اللہ یحکم بینکم یوم القیامتی الله با فیصله کوي استاسو میند کې پرد قیامت فيما كنتم فيه تختلفون هغه مسلو کې چې تاسو باغې کې اختلاف کړی دی د اختلاف مسله نه ده هغه د الله توحید مسله ده از الله د الوهیت او د ربوبیت مسله ده دې کوم څوک اختلاف کوي خدای دې باغې کړی دی نو دا فیصله به الله کوي قیامت کې ها د دې زیزه پر قیامت مقرر کړې نور سره نه هم د دې لپاره انور چې سګناونه سوزياتې کمې شوې هغه کې بلاره بول عزت خلکو سره ډېره گزاره کوي او زه رحم نه وکاره لیکن دراګيري دو مسله اگر توحید مسئلہ ده هر ځای کې قران وی ښا چل رب العزت په قیامت کې وی دي مشرکان ہوتا چې اینما کنتم او ابلارانم سشو اینما کنتم تشریکون من دون الله تکته بوزنه اینما کنتم تدعون من دون الله دغه تاسو بل څه نشته دي قیامت اللہ دیده پار مقرر کرے چه ده هر یون نبتا پوس کئی چه وز دیا خدایان راو لکن ده وقت ده خلق چه دچا خدمت کئی او ده ده ملک و مالنو دولتنو ولا ورکی او کارنو ولا کئی کورنو ولا جوڑی او زمک ولا سمئی غا خور ولا کئی او چاپیان ولا کئی ناخو ده یو کار ده په یو وقت پاری الله به یاد دا وخت وکنه چې تاسو زادو را خدمتونه کړی دي کنه چې په خپل هم شمولې سکلې دي او غیلم کوچاو غړی او ماستور کړی دي نو لولې څنګهان نو راولې کنه چې وسوم تاسو سکی تاسو خو دا ډیر وځي د پارار سکړي نو جنن ستاسو تاسو نه کوي نه خواري ما بس لاړه عذیب دغه چوی چغی وی چې اویلنا ان کننا ظالمین مکه انبیا کثیر شو یا ویلنا قد کننا فی غفله من هذا بل کننا ظالمین ارستو و مومنون کی راضی چې ربنا غلبت علینا شقوتنا یا رب دروخ صلوای او بدبختی را باندې غالب شوی وا او گمراه نور نور بسو وایو خان وای کار سو ہے اخلاص نشتا نن دستا دی خبر و تاجت نشتا که خبری کہے او که نکے دی تاجت نشتا اللہ فیصلہ کئی استا سمیند کئی پر رد قیامت فی ما خاص پا مسلو دو توحید کی او پا قائدو دو اسلام کی چویتا زباغی کی اختلاف کو ان کی وچ بوجا سما مسئلہ و اختلافی اکلا لکہ توحید کسی اختلاف دے توحید کسی اختلاف دے من خوائیو چا اللہ یو دے وحده لا شریک لے او تو اے چی نازولی انو دا تسووی نازولی بگی چارا وستری تزید دی مسئلے سر ستال لق دے خدا شیطان لکنه خواه سخو بخلق لگوری کنه خواه چه دعوت هوای دعوت هوای چه وسیله ستوی اولیاء کرام ستوی کرامت ستوی ای تحدید دی توحید مقابله کې ځان نمسلی جوڑی کلی دی خواه نا صحابه پواخ که نو اگه پواخ که خونه وسیله و ننازه ولیو نکرامتو دازی ظالمان راویست کنخا گوٹونو کی ناس دی زالو کتابو نوار سر دی دوڑی تسان دی او ایج دل تیلی کلی دی ویدا دی آنی کلی کلی دی کن دا خوی وحی ندا شوی قرآن و حدیث کی نشتا دی استاسو کنیک با او بلا اگا ولی کلی کن اگوار دی دا کتابو نگوری تعلم نفي شرك في العلم ألم تعلم تنبويكي إنسانا أن الله يعلم ما في السماء والأرض چه الله غزات ته چه پوئیگی پاغ سبان ده چه اسمان کی دی و پزمکا کی دی دا خو یو اللہ ده چه غیب دان ده دا هر غیب نا خبر ده اسمانونو کتنا سپٹ نشتا زمکا کتنا سپٹ نشتا دا سمرو واضحا مسئلہ ادی په کیسو سره د قران رد کوي ها چې په منبر کې نه کنا نو کیسې وراوالي مړوي ټول دنیا او ته معلومه ده تن دې اوریدلی چې د لویز وان او د یو جوګي مناظره وکړه پتن نه لوی ځان کم دی او جوګي کم دی او خو یې ځان غرقي ځان هلاکین د لوی ځان او د جوګي مناظره وا نیچ لوی ځان به تاسو په موټی کې نیول نو جوګي به وې چې کولاو ککانی دی نو ابرشاو کلاو کا میوه دا نوه رشا دا کلاو کا روپه دا شرپه دا نچه با کلاو کنو یا خدای تو رویدوان حیران شو چه تا ظالم خود دارسن خبر نوی رویدوانو لگی دا تا جنت نه گل رو شکاو جنت بدغه ده و بغداد شریف کې و او وی نی وتا وی جو کې ډیر کوشش وکړ ډیر خو په نو شخه وته وی چې که ارسو شی چې دی خو د دې دنیا نه دی ځکه چې ما زمکه او اسمانونه لټ په لټو کا ته او دې او ته نو ویلو ښه رضوانو یو تا موټی دا نو د کمتر یې کې اونۍ او تا کنه د باغې په یوګي لو کوټ ډېر کړي دلیو نو یې چیر نور ارس په خپل ځای دی بالکل خو د کوی کا پغر کې د کمتر یو جاله دا غي کې درې هغه ونه یو وشته او دوشته یو نشته لوی ځان چې کولاو کنار شاګي و او چې ځاله مستانه خورس رضاګه چلی بیا او که چې جنت نه کول راو اجو کیتا ازمیختو نه وکړو خو ته وی چې را د دې دنیا شي نه ځکا چې دا دنیا ما او که ټټوله هر شی په خپل ځای دی وی چې کولاو کنا د جنت کولو دې ځای دې کې لاس او ټپوي ښا ولی وی جنت ته ورشیت لیکنه او وی رضوانه تطلیشی پیغمبر خو یې زباول جنت ته زما او د جنت دروازه کړه وټنګو ما کړه بیا به نور خلق ما پس راځي الویزوان ال تکزان له ډیوټی نیولې د چیزی راځي او پاته به یې زی او پس نور به یې راځي ارادا ظالمان خلقا دیدہ کسی کئی کنا او خلق خواجدان دا قرآن نا خبر ندے بچی قصو کی ناغی یہ امنیو گورا کنا گورا کنا جوگی خم دیر دلی وزیو او کوئی لویزوان تا چطرہ سے علم تعلم اللہ وی تلا تروسا نے خبر پکم زانگو کی زانگی یا بندہ یا مشرکا ان اللہ یعلم چلا پوئی گی ما فی السمائے والاردی پاگا سوچ اتمانو کی دی او پتمکا کی دی جوگی نپوئی گی دا یوګي به راوسته چې مونږ خولي تلې وکړو چې دې کلیپټن تا بوتلې وي او ټیکټ هم په مقرر کړې وي اوس یوګي ستو وي سړي اسې نوم دی ښا ان ذالک فی کتاب یقینا دا هر څو د الله په کتاب کې دی اس شی دا د علم نه بار نه دی کتاب نه مراد د الله علم ان ذالک علی الله یسیر هو دا کار په الله باندې ډیر آسان دی چار شی په خپل علم کې راوسته دی هغه ته هیڅ تکلیف نه دی رسیدلې ان ذالک علی الله یسیر دا خلقو ته ګران نه ښه مهنتونه کوي خواره کوي او قسمه قسم سفاری کوي څه کوي او ان ذالک علی الله یسیر دا په الله باندې ډیر آسان دی و زجر ذکر کوي دا څوک دي ظالمان چې مخ کې وته الله کفور وي ډېر ناشکر دي ابي وي چې تاسو را جګړي کوي نوې زمو شرکان ا د دې کار څه دي ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا دي عبادت کوي بغیر د الله نه دا هغه چا چې نازل کړی الله پاغي باندې د خپل طرف ناس دلیل ما دې زکووي چې سه او شیخونه دې کنه ها ما ولي جنات پګشته دي پیران پګشته دي قبرونه شته دي بوتان پګشته دي ونی پګشته دي ګټه پګشته دي مزارات ما لم ورته دې عبادتونه کوي سشی از دین انا دے خلاص خواه نو اللہ ویدہ تپوست ناو کئے نور تپوست مکوئے نور فاغیل دمرا قسی یادی دی چٹولا روز کی بنا خلاصی خواه بد دا تپوست ناو کئے چه قرآن کی را تاو خیا حدیث کی را تاو خیا بس تبیدتینا عدم و شرکنا نور تپوس مو کوا اوخ با تا دمرا لوی بوجه را اسکولی نو آیا قرآن کشتے حدیث کشتے نا نو ایدیل خود قرآن و حدیث دے ما لم ينزل بی سلطانا اللہ خونه نازل کرے پا دیس دلیل کاغ نازل کرے وینو قرآن کی باو دا وحیدا کاغ نازل کرے وینو حدیث کی باو دا وحیدا اچ دی کی نشتا دا وستا د خېټه نه راوتی ښا او غدین نه ده نو ګوره وحی نشته ده کتاب نشته ده حدیث نشته ده او علی السلام بی علم او غات نشته دی لره پاره باندې سو دلیل عقلی دلیل هم نشته کنه او توحید باندې سمره عقلی دلایل کوي او علی الظالمین من نصیر او نشته د دې ظالمانو د پاره څوک مددگار او هو الذی احیاکم الله ذات چې تاسو یې ژوند کړي د زمکه نه را پیدا کړي د خاورو نه جوړ کړي د سمره دې نعمت دی خاورې ته وګورو د ښکلی انسان ته وګورو ثم یمیتکم بیا به مړ کوي دام نعمت تے ازکا دغا موت پل دے جنت تا اسے نشت لے سم یحییکم بیابم جوندی کی خیامت کی ان الانسان لکفور بیشک دا انسان دا ناشکر انسان بدبخت انسان دیر ناشکر دے اس نمانی خوا تو دا دور آیا تو ناو قرآن بوتا ہے ابو اینا نا اتا تو ایزان نو آیا لكل امه جعلنا منسكا الله دې هر امت لپاره مونږ مقرر کړو دې قربانه یا مقرر کړی وا قرباني یا مقرر کړو دا غیظ لپاره اختر ایام مقرر کړو دا غیظ لپاره یو مذهب او شریعت تعالی مقرر کړی کنه دا خو دې منی کنه نو چې هر امت ته الله دین مقرر کړي او تعلیم مقرر کړي دې جګړه ته ساجد شو هم ناسکو چې غیبه عمل کو غیبه قدر او احترام کو ولا ينازعنك في الامر مناسب خدا دی چې دې تاسو را جګړه ونکي په دې کار د دین کې وضع الى ربك او بلا خلق اخبل ربتا اخبل الى ربك توحيد اخبل ربتا انك لعلى هدى مستقيم بشكت و پداسي هدايت باندي چغيتا صراط مستقيم ويلشي سيدا لار پا دنیا کی اغدا قرآن دا هدى مستقيم پنجا دلوکا او کدی خامخا تا سر جگڑی کئی پا دی توحید کے نتو دی سر خبر نبر آگئے چی صدی ہوئی رگتو مانا نا اللہ ایجازت ندکڑے پیغمبران تا ندکڑے پیغمبر توی فصبر وصبر فصبر صبر کوا فقل اللہ اعلم بما تعملون نو اوایا چې الله ډیر خپویږي ستاسو په دې عملونو مونږ دور نه پویږو مونږ ستاسو ظاهر ته ګورو چې نیت دی او تعالی وکون لذي ګوتې وروري نو مونږ څه خبر وی چې دا تا نیت او تعالی او کنه ته وی چې دا وګونه می خوګيږي مونږ څه خبر تا خو الله ته پته ستاسو زړه نه خبر دی تا د نیت نه خبر دی ستاسو تا او دس و بی او دس اینام خبر دیکھا بخاری ری ماما بی او دس منزو نکڑیو یار تو خود خبر نو کنا اللہ خبر دی داگی تا بود با قیامت کیو کی چیر رو را اتا سنگا امامتی کولا فقل اللہ اعلمو بی ما تعملو بی او وی چې خلق مانځل نه راځي بس زه واځي په مصلی او لاړم چې روستو ګورم نو څوک نه نیما زینا تاسو کو وګری تور په سلاړم چپری تور په سلاړم او نیکان پکې ناشته چې تاسو مانځل ولې نه راځي وی ریوی چې مونږ ته دا او داس ګران نو ته وی چې پریده او داسو د مسلمان او داسو نه ماتي یذره نومره غلی جمعه ته چې جمعه ټکو تر خلې پورې نو بیا وی هر څومره وخت یې تیر کو دا هغه بدلیو شو بل په ترانسفر یې وشکنه دا هغه په ځای باندې بل راغی بیا چې وکړ نو خلک براتلو منځ بوځرې زو راتلو بابا اپ دوچا باندې په سبیل باندې څوک نه کیناست نو هغه تاسو څوک چیرو را تاسو پرونی او تاسو کولې بیا ریوی چې مونږ و تاسو نه کوو ولی ویستان مخی چی کم استازو ناغمون طویلیو چی اوزاست تاجت نشتا نوی دیور پسی لارا مغلکوتا نندرک مغلکوتا دی چرتا دی نو وطوی چی دا تا سنگ دا خلق عدد کرے اگی خواب دستو نا نکیو ناغو توی چی دا سی چلی چې ما په منځونو راوړلو تی په داس راوړلو کنه دا خو یې داسې کار کوي چې نسخ څه دی نه کباب دا سي وختونه تیر شوی دی په کتاب دا او چې ته یو نیمه خبره پکې ښکار شي ها انور هو بس ډوب کار دی چسو سو واقعات پا دی دنیا کی شوی دی خان پټه خربوزه دا وی نه کوم. الله يحكم بينكم الله فیصله کوي تاسو مېن قیام القیامت پرد قیامت فيما كنتم في تختلفون هغه ټولو مسائلو کې چې تاسو باغی کې اختلاف کړی او د پیغمبرانو سره علم تعلم اوس چا به وی چې تا خو ډېر د روزې روزې څومره کارونه شوي دي د روزې روزې نو بیا د دنیا دا ټولې روزې به سوري عجیبه که کم کارونه شوي دي نه به سوري نو په دې به څنګه خدای مونږ سره ډېر ګران کار دا د سمندر دا شګې دي ملاوی پاگلا علم تعلم تلانی خبر تن پوئی گی ان اللہ یعلمو چلا پوئی گی ما فی السمائی والارض پاگز جس وانو کدی و پزمکا کدی انزالک فی کتاب دا ٹول دا اللہ پا علم کدی انزالک علی اللہ یسیر او دا کار پا اللہ باندھتی رسان دیم دا باغ خپل علم کې راوستري او د دې تاجه تم نشته چې غني کیسټ ډکشي نه نه الله دا تاجه نشته لري ويعبدون من دون الله وګوره دا ظالمان عبادت کوي بغیر د الله نه ما دا هغه معبودانو دا هغه مخلوق چې نازل کړي الله باغې باندې سو دلیل الله چرې ندی ویلي چلوي ځوان د زامنو ذمہ وار دي ا د انور ځوانان څوک د طبي او څوک د ټوخي او څوک د لیوانو او څوک د صدا کال ویلي الله دا ویلي کوم ځای قران کې دا څه راغلي لم ينزل بي سلطانا اما له سلام بي علم او هغه چې نشته دی لره پاره باندې پخپل سه علم چې کدينه تاسو کې چیر ور دلوي ځان څوک دا قراته وای ته د سنمو د بلاری سنمو ا دې کوم کلی کې پیدا شو او دته سوانح را ته بیان کا لیس لهم وی دې څه خبر ځاوي بس دې ته اورېدلې چې لوي ځان بس الله صفات ولا ورکړي چې الله اکبر لو هو یو خدای دې کنه هغه بل ته دا تاګنی نوم یې خدي چې دې او خزاني ور کوي ها ته او خزاني ور کوي خلق ولا ویل کدا صفات له خدای دې ولا ورکړي چې ولله خزائن السماوات والارض دا الله ویلي چې ما سره دي او تاغله شریکو کو د چنا دا تاګنی سره مشته دې کنه مالی سلام بعلم ومالی الظالمین من نصیر انشتا دی ظالمان دپارا حصوک مددگار مددگار